Remember, història del rock. Hola amics, sóc en Pitu Dos Santos i aquest microespai es diu Remember, història del rock. Cada setmana rescatarem del passat grans cançons, bandes o intèrprets que han marcat la història de la música. Avui comencem a l'any 1981 amb el grup britànic Asia i el seu gran èxit, Heat of the Moment. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, string together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82, the disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull like the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment showed in your Heat of the Moment és la cançó més representativa d'aquest grup britànic. Asia és un quartet format el 1981. Els quatre components originals són John Wetton, Jeff Downes, Steve Howe i Carl Palmer. Alguns provenien d'altres bandes importants del panorama del rock progressiu, com Cream Crimson, Yes i Emerson, Lake and Palmer. Sense cap mena de dubte, el seu àlbum de debut de títol homònim, és a dir, Asia, és el més exitós de tots. Disc multiplatí a USA i disc d'or a la Gran Bretanya. I la cançó que hem escoltat, Heat of the Moment, va ser número 1 al Billboard. I per acomiadar-me, escoltarem un altre èxit dels Asia. Pertany al segon disc de títol Alpha. I també va ser número 1 als Estats Units l'any 83. La cançó s'anomena Don't Cry. D'aquí una setmana tornaré amb una altra entrega de la història del rock. Ara, disfruta amb Alsàcia. Apa, siau!